شوكي بنوايا گافروش نمتوانی رزگار بکم بمبورا ایپونی آرزوی با جیان با جوره که کسر سرویه نرا دوائه وی تاکی دوازه حالی باشه بی گافروش رزگاری بی او یا ساپش به یوا بسته پیویس اصاری با ساعت کنه و عرقی با بسرن و جلکانی با بگرن همون کاری که با کم بردام لعمین موا او برای بچوکی منا تاکه برای بچوک ما خاطو خوزیتا للای پشت یوا با ترسی زاری بوا اگر کم یک درنگ تر چار سرمام کردایا امش اصاری شوشو با قداری کرموا شوشو شوشو اکر کافروش بی تو چاو داری کافروشی کردو اکو لیبوا سپاس شوشو خان مکم کوزتا تکالیکم تو بم شوی مرو دروا براستی نگران بوم بود داولی بورده کم دوزین با دلنیا یو گورم اگر رتوا بیرتا کاتی که بطنیا روی بو گربا منو بسلامتی گرای وکچکم خم خود که راستا که با دلنیا یو باگو مگر رتوا چکه لوش بگو من مریوزی شکر رتوا بله، بگو من اگر اتوا واده سیپیا کن دقا کن نخیر، دقا مکن هستا، این ایو تقمن یکانیان صرف کنیو همو من بجاره تجیر کن تیا گشتی، کوایه اما او شرفه ام پیه بخشین و رگه ام پیه این تقمانکان ام صرف کن تنیا کاتی تقیان لیکن کل سنگرکا ما نزیگ بونو هروها، اما یخرگ لای پنجره دوکانکان و برگری کب کنو منم کار آکر. اما پلانی که لنا کاو با کاتیک کسانگر کمان با هوی تو بکانوش کس بینی کاتیک آور ویا دیوار کانی او دوکانه ابن سانگر بمان راست که پیوسته پلاب کینو او کار بکین برو ولکیا ل دوکانه که اینیا کوای او لیرنیا نخیر لیرنیا تقراغرن او خوند کارانه دمی قلاب که این نگر و در کسی که شارزان لک تاکتیکی جنگ زانه. بله. بالام اما جوادر خاک او انتقامانیم پی نم او. کابتن، سنگرگی سنتی میری من روخان. سرمازکانی اوبم زوانه شایم پی من کوی. زوار باشه. یه چاپی که اوت نکه هر شکی جرق برا کن سریان. بله. کابتن چی نزدیکی را آگاه کی؟ دستگیر آن کردو ها پرافیر دستگیر کراو ها انجولا ایمه چی بکن؟ بیگو من رزگاری اکن لگلو پولیسی آلو گرم راست اکی لگل تایم تکای لبیرتان بی کاتکانی شادو مانی پروفیر من گولم خوشه به من هورکانم هورکانم خوشه به سر رای اوش هاولکانم خوشه به هاولکانم هاونشتی من عزیزکانم پروفیر استا امیو دلم بکمو راوستین ایمش لیره بارم تیک من هیا استا زور دل خوشم باوی پروفیر که ایوام ناسیو بند افراد بند پروفیر پروفیر تو الان بوی منیشم بوی بند یکم بکشم رسکا بیکشم رحمی بیمکن تکایه بوستن اگر بیکشین که وحیم جوازی ما لگلو آنه چیه تو زور ساویل که کورا لد بیستو الان حق بحق که بوسن اکریلی گریبو من منیش دیم جان فالیان چند دین جار ایمت رزگار کردو کس نینی لگل اویاد جا بله راست سپاس استا همو تن پیوست پلب کن بو به حس کردنی دوکانکا باشا ازانم اما اوه یک رویا بسر سنگرکه اثر کوا جان فالیان لکوتای ازانم با چی هاتوی با سنگرکه تو ازانی که هاتو متنو سنگرکه و ویسی لنو راسی فوزاکه بم کجی ندادگه یکی چاب منسوه و لدادگای آرام بشوین توام هر کاد مردم او کاد توانی آزاد بی او کاد توانی بردوام بی لسر کار خراپکاند چاورد تو به حالای اچوی تو هشت هر بیانوی هنی توا یستا دما چکت میر بیانه و بم کجا چاکو هلا خودا چه بردوام لە ڕاکردنم سەر ڕای بڕیاری تاوانبارکردنم بۆی ئەوە بەڵێنی یابم بە فانتین جێبەجێی بکەم بەڵێنی چاودێری کردن و پاراستنی کچەتاقانە ئازیزەکەی کۆزێتا بۆ ئەوەی ڕۆحی ئاسوودە بێ هەرچەند چیتر پێویست بەوە ناکە ڕابکەم و هەڵبێم کە ئەو کاتە هات ئەمەوێ دەستگیرم بکەی ئێستا من ناوی فۆشلڤان بەکارێنم و لە ڕووتێوم ئارمی خانووی ژمارە حەوتا ژیم ئێستا پەلە بکە و لێرە بڕۆ تۆ ئازادی بێعقڵ بەنیازی چیت ئەگەر هەمووانی ژان خەڵەتێنی ناتوانی من هەڵخەڵەتێنی تۆ نانە دزیوە چەند جنجال لە سزای یاسایی هەڵاتووی لە کۆتاییە ئازاد کرای بەم دوایانەش لیرەیەکی زیور لە کوڕێک دزی کەسێک تاوانبار بێ هەرگیز خێرخواز نییە خۆت باشە وازانی من دانی پیانێم کە تاوانبارم بەڵام سوپاس بۆ بەڕەزمارل کە پەڕەیەکی نوێم هەڵاوەتەوە وتت پەڕەیەکی نوێم هەڵداوەتەوە کێ باوەڕ بەوە هەکا گوێ بگرە من لە زیندان لەدایک بووم ئەزانی بۆ چونکە دایک و باوکم تاوانبار بوون مناڵی تاوانباران وەکو تاوانبار سەیرەکرێن ئازار ئەدرێن پاشان من سوێندم خوارد کە هیچ تاوانێک ئەنجام نەیەم هیچ کەسێک بەخێوی نەکردم لە دۆخێکی سەختا خۆم لە باوەش گرت شەو و ڕۆژ بە زەحمەتی شمە کرد لە کۆتاییە بوومەتە پۆلیس ویستم باوکم و دایکم شەرمەزار کەم بۆیە دوعام بۆ نەکردن بەڵام ئەوان پاسەوانەکانی زندانیان خەڵەتان و لە زیندان هەڵاتن لە پێناوی تێرکردنی ئارزوکانیانە چەندین تاوانی قێزەونیان ئەنجامیە جارێکی تریش ژان ڤالیان ئەم دەستانەی خۆم بەکارهێنا بۆ ئەوەی دەستگیریان کەم و بیان خەمە زیندان ناوەکرار ڕێگەی وایان پێ بم کە تاوانی وە ئەنجام بن لەبەرەوە باوەڕت پێناکەم تاوانبار هەمیشە تاوانبارە خەڵک بە هیچ شێوەیەک ناگۆڕێت ژان ڤالیان ژان ڤالیان خەڵک لە توانایانە هەیە بگۆڕێن تۆ ئازادی ئەمە محاڵە خەڵک ناگۆڕێن ژان ڤالیان تۆ سوپاس دەکەم دەمانچەکەم بۆ هێناویتەتەوە بەڵێ بەدڵنیاییەوە بەرز فۆشلڤان جاڤیێری لە کۆڵەری کوشتووە دەیسانەوە کاتی ئەوەیە کە شەڕ کەین ناخۆشترین ئیشمانە ئەو دوژمنانەی کە ئابێ بیان بەزێنین خوێندکارن و هاوتەمەنی خۆمانن زیاد لەوەش ئەوانیش وەکو ئێمە خەمی وڵاتەکەیانە گەورم ئەگەر کاپتن گوێی لەم قسانە بێ ئەزانم منیش سەربازێکم ئەبێ تەنها و فەرمانانە جێبەجێ بکەین کە پێمانەکرێ زۆر باشە ئەمە شتێکی باشە ئەمە بەرگریەکی بتەوە فیلی هیچ جوڵەیەک لە پێشەوە نییە ئەوە مەدەکاری زۆری ئەو ئەلمانەی وایە هێرشی داهاتیۆن فراوانترە بێ هەرچۆنێ بێ ئەبێ ئێمە تا کۆتایی بەردەوام بین بجەنگین باوەڕمان وایە موعجیزەیەک ڕوایە بژوێن تاو کاتی کە لە لاکەی ترەوە جووڵە دەست پێیەکە بەڵێ تکایە بەردەوام بە لە چاودێری کردن تێگەشتم ئاریوس ڕەنگە کارێکی هەڵە و بێکەوامان کرد پەیوەندی بە هاوڕێیانی ئەی بی سی و چی واڵێ دەی لە کۆتاییە ئورسو لە بینی کۆزێتا کاتە کۆزێتا مناڵ بوو بۆی هەژاریەوە ناڕەحەتی زۆری چەشت بۆیە من ظلنيام أو نمنتي أقات براست؟ بله ما ویشی زور آسمان ما بشینی نبینی و براست لکو تایی اولادیان ران پارین شرش کش کستی هینا بله بلا موی تو کردو تا بزایه نچو او رونا چی برای تیل سنگرکی عدد کرسن آنه بجیش تو کام رو ران پارین روشک ده پرشنگکانی او رونه چه کوب نوا کاته کوب نوا بن بابلیسا جاره که تر شورش برپا بی هر کادو کاته هات بدل نیایه و امولاتا گوره رنگ میجی مروفکان لجر تروسکی پرشککانی او رونه چه پیش بکوی رگ وگستا روشانی تاریچی بجه بیلا برو هنگاو بنه برو ده هاتوی پرشنگدار تو راسته که لده هاتو هم نالانو کسانی پیرو پکوتا لناو سردو سرمایه آزار ناچیشن اگر خلکی دا هاتو کسی کانی تیابه که پیوابی حکومت حلاکا او آتو ان لره دیبلوماسی و چاره سریب کن ببی اوی پیویز بشر رو غلگرتنی جگ بکا جنگو درنده اینا مینه بیست موتیان برس فوشو فان خوندن گایگ بو مالانی حشا دروستکا بله او پرشنگه هیبچوکا که بنیازم دای جرسینم او روناکی کی زور جوانه بی کاتی سپایر شبر فراوانکه اندست پیکن دوکانه کارو خی بله ازانم او پیدا گرن بلام امو او همو تان بجین امو همو تان بجین بو ایده هاتو ببینن کواتا اگر هلک تان بو حل کود کلا سنگرک حل بین تکایا بی قوز نوا ایم تنها یک جارم رین توپی که تریانی داو هاوریان من همویان پیان وایشان از زیر گل توی ماونتو با پیکا و بردوام من تاکو تایی ماریوس ماریوس جولي جولي كوم بوفير باباشي ماریوس سپاس با خواهش تا زینوه هنيدن تو زور بيا بختي اگر كمي كيتريش بخوتي تايا بيتا زاني انزولا بيشتر نموتوا وتم باورم بيدايا لم شرشكو تاينايا من دليام كزاك يدري جيب يا بعد هردوك من بير لهم اشتاكينو وقرانتيا بيتاكيني بدلني أيوة عندي أكاد ده هاتوا باش با سوانی کن! مالن هیچ کسی را کن!